Szkoda, ciera, a się szoda, man. Ach, Boże, czemu się zakochałem? Nie ma spokoju moje serce nocami. Tych wszystkich, którzy z jakiegoś powodu nie mogą zaznać dziś w nocy spokoju, zapraszam na Radio Teheran. Szukałem tej linii basu w którejś z piosenek Gugusz, tej linii, no, umówmy się, nie najbardziej wyszukanej, którą słyszeliśmy przed chwilą. To chyba nie będzie to nagranie, które pojawi się za chwilę, no ale jakże wymownie zabrzmi po zakochanym Mahmudzie Wasfim. Gugusz zaśpiewa Bein Maharci Budę Tamun Shode, czyli wszystko, co było między nami, się skończyło. Miłość w tych dniach jest wątła, nie trwa długo, a twoje zimne dłonie mówią o tym, że już się skończyła. گلی که دست تو چیده پیش رومه هنوزم باد با دکامون لب بومه صدای پات میاد از اون سر دالون میگی خوبی چی چیه وفا کدومه بین ما هرچی بوده تموم شده عشق این دوره چه بی دوام شده عشق این دوره چه بی دوام شده دلم اندازه این ابر را گرفته عشق تو خنده از این لب ها گرفته چی بگم هر چی بگم فایده نداره غم عالم توی قلبم جا گرفته بین ما هر چی بوده تموم شده عشق این دوره چه بی دوام شده کسی که زندگیشو باخته تو نیستی اون که با رنگ و ریا ساخته تو نیستی اون منم تنها ترین تنهای دنیا اون که خوب و بد و نشناخته تو نیستی بین ما هرچی بوده تموم شده عشق این دوره چه بی دوام شده فره من از این قصه تلخ راه دشوار ای تو تک چراغ این شب از کنار قصه ها نیست این که یه تصویر از سکوت آدم ها نیست ما بی تفاوت به تماشا ننشستیم ما خود دردیم سفر چه تلخه در امتداد اندو حس کردن مک لحظه ویرانی کن هوای هر بغز شکستن و چکیدن از درد قربت بی صدا فریاد کشیدم بشنو هم سفر من با هم ره سپاره راه دردی کردی ما در صدای بی صدای گریه سوختی ما از عبور تلخ لحظه قصه ساختی از مخمل درد به تن عشق جام دوختی تا عجز خود را با هم و بی هم شناختی تنهایی رفتی به عجز خود رسیدی با هم دوباره زهر تنهایی چشیدی شاید در این راه اگر با هم بمانی وقت رسیدن شعر خوشبختی بخوانی To w jeszcze jednej piosence Gugusz. Gugusz w latach 70., jak słuchaczom Radia Teheran doskonale wiadomo, no była absolutnie najpopularniejszą irańską wokalistką razem z Arefem, czyli swoim powiedzmy męskim odpowiednikiem. Przez 7 lat z rzędu była wybierana najważniejszą, najpopularniejszą ikoną popową przez magazyn Javanan, czyli młodzież. bartosz.gilmopa@polskieradio.pl to adres do mnie. Zapraszam jak najbardziej do pisania. Już Nikifor wszystkich pozdrawia. Już też pan Mirosław z Lublina pisze, że melduje się przed teherańskim oknem, że spragniony jest, i to dosłownie, brzmień ze wschodu. Pozdrawia serdecznie i że w Lublinie niewiele ponad 0 gradusów. W Teheranie w sumie tak naprawdę teraz niewiele cieplej. Jak zwykle grudzień i styczeń to miesiące, kiedy z Teheranu kto może, to ucieka, bo no nie dość, że pogoda najfajniejsza nie jest, to przede wszystkim Teheran trapi ogromne, ale to ogromne zanieczyszczenie powietrza. To powietrze po prostu stoi, nigdzie się nie rusza, a te miliony samochodów jeżdżących na tanią i nie do końca najlepszą ropę robi swoje. Wspomniany Nikifor przed tygodniem prosił mnie o wymienienie tych utworów, o których wspominałem, że oparte są na motywie z Jesus Christ Superstar. Przed tygodniem słuchaliśmy utworu tureckiego opartym na tym motywie. Ten właśnie utwór przed chwilą, Talak, w wykonaniu Gugusz, także oparty na tym motywie. No i jest jeszcze co najmniej jedno nagranie z Sale do Hezar w wykonaniu Dariusza. Piosenka z roku 1976 opowiada o roku 2000 i no jest to prawdziwie apokaliptyczna wizja. Miał to być rok ucieczki i czekania. Co ciekawe, Dariusz w 2000 roku, już od jakichś 20 lat, bo trochę więcej niż 20 lat minęło, od rewolucji islamskiej mieszkał poza Iranem. سال سبوت، سال فرار، سال گریز و انتظار، فصل شکفتن فلز، سال سیاه 2000، سال سقوط عاطفه، تا بی نهایت زیر صفر، نهایت معراج ذهن، اندیشه تفسیر سر تو ذهن ماشین های سر، معنای عشق و احتیاج روی نوار حافظه، یعنی یه درد بی علاج. قبیله یعنی یه نفر، هم خونی معنا نداره، هم بستگی خالیه که تعبیر فردا نداره. سال سبوت، سال فرار، سال گریز و انتظار، پاییز تلخ و بی‌بهار، سال سیاه 2000. سالی که خون تو رگ‌ها نیست، قلب فلزی تو سینه است، وقتی که تصویر زمان شکستگی آینه است. قبیله یعنی یه نفر، هم خونی معنا نداره، هم بستگی خوابی که تعبیر فردا نداره. تو اون روزایی که میاد کسی به فکر کسی نیست، هر کی به فکر خودشه، به فکر فردا رسی نیست. همه به هم بی‌اعتنا، حتی به مرگ هم دیگه، کسی اگه کمک بخواد کی میدونه اون چی میگه، توی کتابای لغت سفید برگاه دشمنی نه دوستی هیچی نوشته نمیشه. وقتی که آینه اش سیاه بشه زیر قبار وقت طلوع فاجعه است میرسه سال 2000. Dariusz z roku 1976, przed nim Gugusz, rok 1975, ten sam motyw z Jesus Christ Superstar. Jak wspomniałem, przed tygodniem pojawiło się nagranie tureckie, także ten motyw wykorzystujące i w ogóle w Iranii, w Turcji utworów bardzo wyraźnie czerpiących inspiracje od siebie nawzajem jest całkiem sporo. Na pewno jeszcze nieraz w Radiu Teheran będziemy do nich wracać. Pan Piotr, czyli Persoman z Rhode Island, pisze, że dowiedział się dzisiaj od znajomego w Iranie, że rząd mocno wzmocnił 2 dni temu filtrację internetu, co według niego odbije się w szczególności na studentach medycyny, którzy nie mają już dostępu do stron medycznych, ponieważ są one z natury pornograficzne. Pozdrowienia dla całej ekipy Radia Teheran oraz jego słuchaczy, w tym moich perskich przyjaciół w USA, którzy pewnie wsłuchują się z łezką wokół i może whisky w dłoni. No to zatem Dorud Bacia Haje Irani. W wiadomości bieżących o tym, co się dzieje w Iranie, to z rzeczy pocieszających niewątpliwie warto odnotować to, że 12-osobowa Rada Strażników Rewolucji stwierdziła, że ewentualne wprowadzenie prawa, które dawałoby policji i różnym służbom paramilitarnym irańskim większe prawa do egzekwowania, no, ścisłego przestrzegania kodu ubioru, którym przede wszystkim dotyczy kobiet, będzie niekonstytucyjne, a zatem no to prawo, które miało zaostrzyć trochę przepisy i przede wszystkim egzekwowanie, nie zostanie wprowadzone. To na pewno cieszy. Jak jest z dostępem do internetu? No, faktycznie Iran cały czas silnie pracuje nad tym, żeby stworzyć własną wersję internetu, odłączyć się zapewne od tej sieci międzynarodowej. Jak im to się uda, będziemy śledzić. Na pewno w Radiu Teheran będziemy informować. Thank you.

Klasyczne granie na skrzypcach sprzed wielu, wielu lat. Asadollah Malek tak właśnie grał w... No wiadomo, te skrzypce trzeba troszeczkę inaczej nastroić niż się to robi w naszym w naszych systemach muzycznych. I no, te nagrania, które za nami, one powstały, czy zostały skomponowane, a w zasadzie to nawet nie wiem, czy zostały skomponowane, bo ponieważ była to przecież improwizacja, w systemie modalnym, który nazywa się Szusztari, cały czas się waham i zastanawiam, czy w Radiu Teheran w ogóle poruszać wątek tych dastgachów, tych systemów modalnych. Na pewno nie będę się zagłębiał w kwestie techniczne, ale myślę, że czasem sobie o nich wspomnimy, szczególnie, że chciałbym chyba zacząć jakiś taki niezobowiązujący, może nawet nie do końca się uda, taki cykl z różnymi klasycznymi perskimi instrumentami grającymi w różnych systemach modalnych. Jeszcze dzisiaj taki fragment się pojawi. Skrzypce oczywiście nie są typowym, tradycyjnym instrumentem perskim. Ich odpowiednikiem będzie instrument kamencze. I już teraz Alireza Shah Mohammadi zaśpiewa. To jeden z młodych, obiecujących wokalistów, którego w Radiu Teheran pewnie będziemy wkrótce trochę więcej słuchać. A na kamencze towarzyszyć mu będzie kompozytor tych nagrań, czyli Mehdi Azar Sina. چشم خمارین که کشد سرمه خوابت به جام بلورین به جام بلورین که خورد باده نابت ای دامان Thank you. کوست به به کشم آویلت چنی کوست شم آویلت چنی کوست زوک بدنی که می نگنجد نازوک بدنی که می نگنجد در زیر قبا چون چه در پوست در زیر قبا چون چه در پوست ای سروه بلند قامت دوست ای سروه بلند قامت دوست به به که شمایلت چنی کوست به به که شمایلت چنی کوست شمایلت چنی کوست